สังปัทธิรถแห่งแผ่นดินกินได้อร่อยอร่อยเหมือนน้ำพึ่งผมอยากจะขออนุญาตพลิกแผ่นดินนี้ขึ้นมาให้คนกินให้พระกินเพื่อช่วยชาตินั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านจะถามยังไงถามแบบตลกตลกไหมอมโมคลานะถ้าเธอพลิกแผ่นดินนี้ขึ้นมาถ้าอยู่ในแผ่นดินมันก็จมธรณีตายหมดเลยเธอจะทำอะไรผมจำเนรมิตแผ่นดินใหญ่อีกแผ่นหนึ่งไว้ในมือข้างซ้ายแล้วจะจับเอาบ้านเอาเรือนเอาทรัพย์ทั้งหลายมาไว้แผ่นดินแผ่นดินใหม่นี้ให้เขาปลอดภัยแล้วจึงจะพลิกแผ่นดินเก่าขึ้นมาให้เขากินมันอร่อยเมื่อแมลงขึ้นดีขึ้นหน้ามิ่มเป็นแบบคุดถะมาทุงคุดถะไปวันน้อยมาทุงไปวันเพิ่งน้อยมาทั้งว่ามือมิ่มเป็นน้ำบานห้องนอกขึ้นหน้ามิ่มดังนี้หน้าดีใหญ่ของพวกเราถ้าพระโมคคัลลานะมียังมีชีวิตอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ท่านคงจะซิกแผ่นดินที่อะไรมาให้กินขายให้อะไรหมดแล้วรวยแล้วประเทศไทยแล้วพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรโมคคัลลานะไม่ใช่จิตของเธอไม่ใช่หน้าที่ของเธอการกระทำอย่างนั้นมันจะได้ผลตรงกันข้ามต่อไปในอนาคตวิปลาสัมปิสตานังปฏิละเพยุงอนาคตมัทานังในอนาคตนนท์สัตว์ทั้งหลายจะมีความเห็นคาดเคลื่อนจะบดบังพระธรรมการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่ทิ้งคาระตังแต่มันเป็นอัจฉริยะมันเป็นชั่วข่าวชั่วข่าวมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นการช่วยเขาเอาไปป้อนเขาถึงว่าเราจะมีวิจิตรหาข้าวไปป้อนคนให้อิ่มหมดทุกคนก็ยังไม่ดีเท่ากับสอนให้เขาหามากินเองได้มันเบิดมันก็แสดงมือหาด้วยเนาะการสอนให้เขาหากินเองได้นั่นแหละเรียกว่าโลกาณุกรรมป่าให้พระโมคคัลลานะสัมยัมหิจิตังตถะปวิตังอาจิตังตถะกยิรติอุณนารังปวัตตามังเตสังวัฏันติอาสวาสิ่งที่เป็นหน้าที่เธอกลับไม่ทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เธอกลับจะทำการกระทำดังนี้เธอจะมัวชูตัวพองประมาทอยู่ว่าเธอเด่นเธอดังเธอสูงเธอกล้าเตสังวัฏันติอาสวามีแต่อาสวะกิเลสเท่านั้นแหละจะเจริญขึ้นแก่เธอเราไม่อนุญาตณปฐวีปริวัตตังตันติณบุริจิโมคลานะอย่าพอใจเลยเราไม่อนุญาตนี่เราจะเห็นได้ว่าการกระทำเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่ทำไม่สอนให้พระสงฆ์ทำแต่สอนให้วิธีอนุเคราะห์เขาคือสอนเขาได้แม้แต่เขามาขออายุขอวันนะขอสุขะขอภาระขอพรสิ่งที่จะมอบให้ถ้าเรียกว่าพรสิทธิพิเศษอันผู้ให้จะให้ได้อันนั้นเป็นความหมายของคำว่าพรเอาทบทวนอีกทีหนึ่งพรในความหมายของผู้รับคือผลประโยชน์อย่างอาตมาเอาเงินให้ผู้ใดสักคนหนึ่งนั้นคือผู้นั้นได้รับพรแล้วถ้าเขาขอมีให้เขามีสิทธิจะให้เขาได้สิทธิพิเศษอันชอบธรรมอันจะถึงมอบให้ได้อันนี้แปลว่าพรในฐานะผู้ให้ฐานะผู้รับคือผลประโยชน์ความหมายตามศัพท์แปลว่าของที่ประเสริฐหมอชีวกไปขอพรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวกเราเลิกให้พรมานานแล้วพระพุทธเจ้าจามขึ้นมาครั้งหนึ่งนั่งเทศพระองค์หนึ่งพูดพระองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังพูดพอจามพระเชษขึ้นมาอายุวันโนสุขังสว่างทันเตภควโตอายุวันอโนสุขังพลังขอพระภูมิพระเจ้าผู้เจริญจะมีอายุวันมาสุขาภละพระพุทธเจ้าเรียกมาด่าการกระทำของเธอมันไม่ใช่จิตมันสมาธิแต่นี้ต่อไปเราปรับอาบัติทุกกฎปรับอาบัติทำได้หันให้พ่อนไม่ทำกระดาษทำใจทำหนึ่งว่าให้พ่อนเธอรู้จักพรดีหรือยังไปถามพรอายุจะพึงเกิดขึ้นด้วยการสร้างกลไกแห่งอายุสร้างปัจจัยแห่งอายุฟังให้ดีเด้อบ่จะตายไงเขาจะได้อายุเอาครับบัดนี้อายุขึ้นหยังบัดนี้จักภาวะได้ขนาดถามคืออายุคืออะไรอาจารย์อายุคืออะไรคือตัวเลขใช่มั้ยมองหาคนถามก็ยิ้มกันแล้วกลัวจะถามอายุฟังให้ดีนะมีปากกาก็จดเอาทีนี้จะคุยกับอาจารย์บ่จื้อเรื่องหัวบ้านในเรื่องอายุเรื่องหนึ่งหัวบ้านถามกันว่าอายุคือยังจักพอเรื่องหัวอายุเป็นตัวโดยเรื่องอายุบ่โดนเรื่องบ่มีอายุบ่หูใจอายุอายุคืออะไร อายุคือพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจึงมีความหมายขัดแย้งกันกับภาษาไทยอาวุโสพวกเราเข้าใจว่าคนแก่ๆใช่ไหมอาวุโสภาษาบาลีหมายถึงคนหนุ่มๆนะถ้าเราพูดอาวุโสกับภาษาบาลีเนี่ยจะเข้าใจว่าคนแก่เขาหัวเราะอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุผู้มีอายุก็แปลว่าผู้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตมากคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขามีอายุหลายกว่าเราเลยเขาไปตายงานเขาเต้นตามต่อออกสาวาได้เจ้าเท่าๆจะมีแต่จะมีอายุบ่มีพลังบ่ลุกขึ้นกระดานเงื่อนขึ้นสักก่อนสักทีนี่ยังกระจองขึ้นดังอาตมานี่ไม่มีอายุแล้วอายุน้อยแล้วแต่แม่เราอยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่อาวุโสนะภาษาบาลีเรียกว่าพัดพันเตผู้อะไรว่าพันเตแต่ว่าผู้ล่วงการพันใบมานานเจริญเรื่องราตรีมานานเจริญก็แปลว่าหลายเป็นภาษาเขมรเจริญเจริญแปลว่ามากมากหลายหลายภาษาเขมรภาษาไทยไม่มีตัวของตัวดอกมาจากหลายภาษามากคนหนุ่มภาษาบาลีว่าอาวุโสท่านผู้มีอายุผู้ยังน่ารักมากผู้ใหญ่พูดกับคนหนุ่มพระแต่เรียกพระหนุ่มหนุ่มว่าอาวุโสท่านจงมาที่นี่แต่ว่าท่านผู้มีอายุจงมาที่นี่หน่อยแต่ถ้าเป็นนั้นแต่ว่านี่อันเนี้ยมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตมากน่าตายจริงถ้าเขามันใกล้ตายแล้วมันเผาอันนี้จะมาว่าอาวุโสด้วยสิเบาฮิตอันนี้ก็เรียกว่าพัฒนเตพันเตทีนี้วันนะถ้าอยากได้วันนะก็ต้องสร้างกลไกแห่งวันนะถ้าอยากได้ความสุขสุขะก็สร้างกลไกปัจจัยแห่งความสุขถ้าอยากได้ภาระสร้างกลไกแห่งพลังให้เกิดขึ้นต้องมาใช้จังหวะเดียวที่หลายได้ไปที่เศร้าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอันว่าอายุหอเขาจะแปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเมื่อผู้ใดมาขอพรพระพุทธเจ้าจะสอนให้ไปทำเอาเองเว้นไว้แต่เงื่อนไขที่จำเป็นมีเรื่องที่น่าจำเรื่องหนึ่งหมอชีวกไปขอพรจากพระพุทธเจ้าที่ไปขอพรนั้นมันลามมาถึงพระอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ได้รับพรจากหมอชีวกทั้งพวกเราด้วยพระพุทธเจ้าป่วยก็เป็นนะให้อย่าเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอรหันต์มันจะแค่ได้ป่วยนะมีพระญาติในท้องภาษาบาลีว่ามีชีวกติดนี่แหละพระพุทธเจ้ากระดาษพระอานนท์ไปบอกหมอชีวกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีร่างกายสุขที่ไม่ผ่องใสเลยขอเชิญท่านหมอไปดูหน่อยหมอชีวกไปดูก็รู้ทันทีเลยหมอคนนี้มีเกียรติยศสูงส่งมากทางการประการแพทย์สมัยไหนไม่มีใครก้าวหน้าทันทันหมอชีวกหมอชีวกมาดูเยอะเดี๋ยวก็ดูออกเลยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระญาติมากผมจะต้องจัดการล้างพระญาติออกให้หมดแล้วจะจำไปจะมีสุขภาพพลานามัยดีว่าอย่างนี้ทีนี้ก็มาคิดจะทำยาถ่ายให้พุทธเจ้ายาถ่ายหยาบๆของคนธรรมดาไม่ได้ยาถ่ายที่ให้พุทธเจ้าต้องเป็นสุขุมารและอุโบสถโอสถโอสถอันละเอียดอ่อนที่คนธรรมดาไม่ถึงจะกินได้และไม่ให้มันเบียดเบียนให้เป็นยาที่ละเอียดมีหมอยานั่งอยู่ตรงนี้ฟังมาดีไหมหมอยาที่รักษาธรรมานั่งอยู่ตรงนี้ให้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่เอารักษาฟรีหมอบ้านนอกแต่ก็ดีพวกแกพูดคำนี้แล้วหมอจะเลื่อนลึกใจนี่ว่ายาถ่ายหมอชีวกเจ้าเคยเรียนพอพอยาถ่ายหมอชีวกก็เลยมานึกได้ว่าจะทำยาถ่ายชนิดดมนี่ระบอกหมอคุณมือคือยาถ่ายดมได้บอกดมเอาด้วยพอให้กินขอไปทั้งปากทั้งท้องให้มันละเอียดดมไปครั้งเดียวหรือถ่ายสิบครั้งฟังให้ดีดมครั้งเดียวถ่ายสิบครั้งก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระญาติของพระพุทธเจ้ามีมากจะต้องให้ถ่ายสัก30ครั้งจึงจะหมดก็เลยทำยาฝุ่นอบดอกบัวเอาดอกบัว3ดอกมาอบในหม้อกับยาฝุ่นแล้วก็เอาไปถวายพระอานนท์บอกว่าให้พระพุทธเจ้าเจ้าดมดอกเดียวนี่สูดเข้าไปในจมูกแล้วมั่งดมแล้วจะถ่าย10ครั้ง3ดอกนี่จะ30ครั้งหมดเลยพระญาติตายหอดไข่หอดลูกมันเบิดทั่วทุกวันนี้ยังไม่มียาขนาดนี้เลยหมอที่วันจนเป็นชื่อหมอชีวกไม่ได้หมอโบราณเลยมาคิดได้ว่าเออเมื่อคนถ่ายมากในคนจะเหนื่อย น้ำมันออกมามากจะเหนื่อยก็เลยควรจะทำดอกสุดท้ายนี้ให้เป็นยาอ่อนๆดมไปดอกสุดท้ายนี้ให้มันถ่ายทีเดียว9ครั้งแล้วร่างกายจะเมื่องให้อาบน้ำร้อนน้ำปนน้ำเย็นเป็นน้ำอุ่นให้ร่างกายมีพลังขึ้นมาหน่อยนึงแล้วจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่30คือดอกที่3นี่เป็นยาอ่อนกลัวว่าจะเหนื่อยและถ่ายครั้งสุดท้ายนี้ก็จะหมดพยาธิเลยก็ไปถวายก็ไปแนะนำพระอานนท์แต่ไม่ได้แนะนำพระพุทธเจ้านะพระอานนท์เป็นผู้ประทานนี่ดอกที่1เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์3นี่ลืมบอกว่าดมแล้วจะไม่ถ่ายถึง10ครั้งเหมือนดอกที่2ที่1จะถ่ายเพียง9ครั้งแล้วต้องอาบน้ำอุ่นซึ่งจะถ่ายครั้งสุดท้ายล้างไปออกมาหมดเลยเพราะดอกนี้จะให้มันแข็งแรงเหมือนดอกก่อนไม่ได้ท่านจะเหนื่อยพระบรมกายจะเมื่อยล้าก็ไม่ได้บอกกลับไปเลยคนไข้เยอะพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เหมือนพวกเราท่านก็ทรงจิตเจโตปริยญาณตามไปเองหมอชีวกมันคิดอะไรหมอชีวกไม่รับได้ตั้งใครมาทำลายเรามาวางยาเราหรือเปล่าท่านก็มองไปลึกเข้ามามีเจตนาดีๆเพื่อจะเอาบุญเอากุศลดีท่านก็ทรงจิตตามไปเจโตปริยญาณดังกำหนดรู้ใจของผู้อื่นก็ทิ้งซุ้มประตูหมอชีวกเลยนึกได้โอ้ลืมบอกพระอานนท์ว่าดอกที่สามนี่ถ่าย9ครั้งแล้วมันจะหยุดต้องอาบน้ำมันยิ่งจะถ่ายเราลืมบอกอะไรก็ตามจะรีบมาบอกหลังจากรักษาคนไข้อื่นๆพรุ่งนี้คงทันพรุ่งนี้ก็คงยังไม่ถ่ายครบดอกที่สามแบบคงทันแต่พรุ่งนี้แกก็ลืมอีกเพราะคนไข้เยอะพอนึกได้กลางคืนแกกูจะมากลางคืนมาเรียกพระอานนท์บอกให้พระพุทธเจ้าไปอาบน้ำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าทีบกเธอจะตำบลไปเลยเราอาบน้ำอุ่นแล้วเราถ่ายออกมือแล้วหมอชีวกขนลุกโลมชาติชูทันเออพระองค์รู้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่หมอยาอย่างเราก็เลยถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเดินไปถึงซุ้มประตูเธอก็ลืมเธอก็นึกขึ้นมาได้เธอตั้งใจว่าจะมาบอกพระอานนท์ในวันนี้เธอก็ลืมอีกเราก็มองจิตเธอไปถึงตรงนั้นเราก็รู้เราก็เลยอาบน้ำอุ่นยิ่งศรัทธาพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าหายจากพยาธิแล้วขอพรทันทีเลยท่านเตภาวาข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าพุทธเจริญข้าพระองค์จะขอพรเมื่อพระผู้มีพระเจ้าหายแล้วข้าพระองค์จะขอพรสักข้อหนึ่งนี่ขอผลประโยชน์นะขอสิทธิพิเศษจากพระพุทธเจ้ามานะพระพุทธเจ้าก็เลยว่าชีบกเราเลิกให้พรคนแล้วเนื้อสาวกของเราก็ไม่ได้ให้ไปให้พรอย่างนั้นแต่เราสอนให้ไปสอนเขาให้เขารู้จักทำเอาสิ่งที่เขาอยากได้ฟังให้ดีนะพุทธศาสนามันลึกซึ้งมากๆนะเอาเขาไปหาปล่อยปอนคนกับให้คนหัวใจเคล็ดหน้ากินเขาอันนี้สิดีกว่ากันนี่ว่าทำไมมันกินอิ่มแล้วมันเบิกแล้วมันนอนแผลก็ว่ามันเดินมือคอต่อยแต่มันคือชนะปอนบอกทีนี้วันนี้เห็นมันมาที่นี่พวกท่านที่ไม่เคยมาจะเห็นแตกสวัสดิ์ทานถิ่นพระไม่พาว่าเอาเองอันนี้คือพัฒนาให้พรที่เสด็จพัฒนาขึ้นมาว่าเป็นจริงๆเหรอพระถ้าว่าให้ไหนนางไปอยู่กับสีอุปเจก็ว่ากันเองแต่โคกโคกยืนพัฒนาคนทั้งสลาดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเลิกให้พรมานานแล้วคือจบหมอชีวกบอกว่าผมไม่ขอมาดอกข้อนี้ข้อเดียวผมขอแค่ข้อเดียวคือพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าเออหมอชีวกมีอนุเคราะห์ต่อเรามากมีอุปการะต่อเราเราจึงควรจะให้พรจึงบอกว่าทีบกเธอมีอุปการะเจอเราเจอเราพระสงฆ์เจอพระศาสนามากเราอนุโลมเราจะให้พรแก่เธอขอซะหมอชีวกก็เลยขอถวายผ้าจีวรเป็นผืนแต่ก่อนพระไม่มีผ้าแบบนี้พระจะต้องไปหาเก็บผ้าตามถังกระยะตามป่าช้ามาต้มมาซักมาย้อมมาตัดนุ่งห่มเองมาเย็บเองถ้าใครถวายเป็นผืนรับไม่ได้ต้องอาบัติอีกพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตหมอชีวกไปเห็นพระมีผ้าขาดมีผ้าเปียกมากก็ขอเท่านี้เนี่ยผมขอถวายผ้าแก่พระอย่าให้พระไปหาทั่วไปลำบากพระให้ความสะดวกแก่พระเถอะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเออเราอนุญาตชีวกอย่าอนุญาตแต่ผมขอเผื่อคนที่เป็นเบื้องต้นนี้ก็เลยไปบอกชาวบ้านแบบพากันทำจีวรถวายพระได้แล้วพระพุทธเจ้าให้พรผมแล้วผ้าเหลืองอลามทั่วทั้งกรุงราชสุริวันนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ขยันถวายผ้าเป็นทั้งๆ ก็ต้องมาถวายได้แล้วยังมีคนที่เป็นอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวโยงมาถึงพระหมอชีวกนี่มีความเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากสร้างโรงพยาบาลสองโรงแรกเรียกว่าชีวกัมพวันพระป่วยเนี่ยอยู่ที่ไหนไปเอามารักษาอยู่ที่คนยังหงอยู่อ่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงคนธรรมดาเห็นว่านายหมอชีวกได้ใจใส่พระมากคนที่เป็นโรคเอดสมัยนี้เรียกว่าโรคเอดโรคเป็นผีทั้งตัวเปื่อยไปหมดทั้งตัวอัปมาโรโซโซกีฬาโซซีอุปชาธรรมกุฏทางกีฬาโซซีอัปมาโรโซโซปฏิธรรมมันจะเป็นสีบอจะเป็นรถมังคอบอจะเป็นสีกระนี้บอนี่นะพวกที่เป็นโรคเหล่านี้รักษาไม่หายง่ายเป็นโรคเรื้อนขี้ทูดบันทาวัยขี้ทูดก็เลยบวชให้หมอชีวกรักษาคนที่เป็นโรคไม่มีประมาณมีสีตามตัวเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นทุกวันนี้ก็เรียกว่าโรคเอดน้ำเหลืองไหลเยอะไปหมดก็ไปบวชให้หมอชีวกรักษารักษาหายหมดเป็นติดชีเลยช้าไปบิณฑบาตหมอชีวกใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าวันหนึ่งใส่บาตรพระแล้วเย็นๆไปรักษาคนไข้ที่อื่นเดินสวนทางมากับคนคนหนึ่งใจจำได้คนคนนี้เมื่อเช้านี้เป็นพระแล้วได้ใส่บาตรให้โยมแต่ตอนนี้แกเสร็จแล้วนะก็ถามว่ามีคุณเมื่อเช้าคุณเป็นพระใช่ไหมใช่ผมจำได้นี่นะผมใส่บาตรให้อยู่ในธรรมแต่วันนี้ทำไมได้ศึกษาท่านทำไมต้องศึกออกจากธรรมวินัยครับไอ้หมอนั้นก็เลยบอกชื่อผมไม่ได้บวชด้วยศรัทธาผมเป็นสีมีเคลื่อนผลเป็นโรคเรือนมาบวชด้วยกันบวชเพื่อรักษาโรคกับท่านท่านรักษาหายแล้วก็ศึกหมอชีวะคือว่าก็ไม่ไหวเลยคนไข้เยอะๆมันไม่ได้บวชด้วยศรัทธาบวชรักษาโรคไปเลยไปขอพรจากพุทธเจ้าขอพรอีกขอยังไงมีเงื่อนไขเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวะมีอุปการะต่อพระศาสนามีความอนุเคราะห์ต่อพระสงฆ์มากเราควรจะให้พรแก่เธอให้ชีวิตที่เสด็จเธอจะขออีกเธอจะเอาอะไรชีวะจากนี้คนเป็นโรคโรคเลี้ยงโรคตาโรคสีโรคที่กระนี้ตัวม่องข้อจะให้บวชไปเป็นหนังพระพุทธเจ้าแทนมันบริบวชโดยชะตามันบริบวชผมปวดทีเดียวผมรักษาจริงจริงพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตทุกวันนี้คนพวกนี้บวชไม่ได้ถ้าว่าตาพระวินัยอุปชาจะถามเนี่ยกุฏทั้งจะเป็นขี้เกียจเป็นขี้เหี้ยนมาบอเป็นธรรมดาแต่เป็นกระบวนการอุปชากระดาษคนไปบวชเป็นหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันอุปชารีบอกนัทธิคำเตือนแม่ขอซอยกันตัวนัทธิแปลว่าไม่มีคำเตือนคงจะเลยบริเป็นอย่างดอกเพราะว่ามีนะหมอชีวกขอพอเลยแล้วทีนี้พรพวกเราล่ะจะให้อาตมาให้นะคงไม่ให้แต่จะบอกวิธีจะได้พรมานิดหน่อยอายุจำได้แล้วนะอายุแม่บอกอาจารย์จะยืนลืมอายุหรือเปล่าก็ลืมอายุแล้วเมื่อวานคิดตัวเมื่อวานเตรียมตัวได้คนลืมอายุผู้ใดไม่รู้จักอายุไปพอบ้านเราเตรียมตัวอายุแปลว่าอะไรไม่พลังหล่อเลี้ยงชีวิตพลังส่วนมากมาจากไหนความพอใจความหวังหมดหวังว่ายังพอใจที่จะหวังอะไรอื่นอีกหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดความพอใจกับตายเสียกินยาตายผูกคอตายตื่นยิงหัวตัวเองตายในห้างทองธรรมวัฒนะมีเงินเป็นหมื่นล้านอายุระเบิดไปหมดแล้วหมดพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเราจะเอาไปนิ่งเราตายดูก่อนที่จะทั้งหลายอายุเรากล่าวว่าจะพึงได้มาด้วยกองกลไกแห่งอายุฟังให้ดีคือหนึ่งอิทธิบาทเป็นที่มาแห่งอายุอิทธิบาทแปลว่าที่ตั้งลงของความสำเร็จมีฉันทะความพอใจในสิ่งที่ดีที่งามฝากไปในกุศลธรรมวิริยะแก้วกล้าเข้มแข็งชาติเพียรพยายามละชั่วพยายามกระทำสิ่งที่ดีที่งามอยู่ตลอดจิตตะฝากไปในสิ่งที่ดีที่งามให้ควรพิจารณาอย่างนั้นที่มังสาไม่ท้อแท้ท้อถอย ใครควรปรับปรุงส่วนที่มันบกพร่องแก้ไขส่วนที่มันยังไม่ดีไม่งามก็ทำให้มันถูกมันต้องอย่างนั้นในสิ่งที่พอใจพอใจดีงามนั้นคืออันนี้จะเป็นกลไกแห่งอายุถ้าเรามีความพอใจที่เราไม่จะยากจะจนแม้จะเป็นไข้อยู่จนจะล้มจะตายก็ไม่ตายง่ายๆเพราะมีพลังหล่อเลี้ยงอยู่อาตมาจะขอแลกความจริงให้ฟังนี่หมอคนที่มารักษาเอายารากไม้มาให้กินโยมที่มีความเลื่อมใสอาตมานิมนต์ไปรักษาอยู่กรุงเทพโรงพยาบาลชั้นหนึ่งวันละ10,000 บาทกินยาวันละเม็ดเท่ากับเม็ดละ10,000อาตมามาคิดดูว่าเงินวันละ10,000 ละ 10,000ของโยมนี้ทำลายเศรษฐกิจของโยมมากพระพุทธเจ้าจะประมีตีเตียนเราสัทธายะวัตติโพเทมหายติสัทธาเขาเพิ่มโทพระเขาลดลงแต่คนที่รักษาเรานี่เขาใจร้อนมากเขาอยากจะให้เราดีเขาเป็นห่วงมากเขาโทรศัพท์มาหาเขาบอกว่าเขาเครียดเพราะเป็นห่วงอาจารย์มากที่สร้างพุทธลูกองค์ใหญ่ใหญ่อยู่ตามวัดคนนี้คนเดียวจะสร้างพุทธลูกองค์นี้ก็ไปหาหมอให้หมอวันละมื้อละหมื่นถามหมอคุณหมอครับถ้าอาจารย์จะฟื้นไหมถ้าอาจารย์จะฟื้นขึ้นมาอย่างเก่าไหมจะฟื้นเร็วไหมถามเขาฟื้นทุกวันหมอก็เลยบอกว่ามีคนทำใจซะอย่าหวังท่านอาจารย์ไม่ฟื้นขึ้นมาดอกเพราะว่านอกจากเส้นเลือดมันแตกแล้วเส้นประสาทในสมองมันก็ขาดที่จะต่อไปแขนไปขาสั่งแล้วมันขาดมาแล้วทำใจสักทีนึงอย่าเป็นห่วงอย่าหวังแต่อย่าเพิ่งบอกท่านนะอย่าให้ท่านรู้ท่านจะซุดลงไปคนนั้นก็เอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วเป็นยังไงอาตมาก็คิดพระพุทธเจ้าจะต้องติเตียนเรามานอนให้เขารักษาหมดเงินวันละหมื่นละหมื่นมันไม่ดีขึ้นโยมก็จะลำบากเงินก็จะหมดไปก็เลยรีบมาวัดพาพระพาเนรมานอนท่าตายอยู่วัดแท้ๆท่าตายอยู่วัดแล้วหมอคนนี้เอายามาให้เอายาลากไม้มาให้บาทเดียวก็บอกเอาให้ก็ได้เราก็บอกเอามาให้แล้วเป็นยังไงดีขึ้นคิดแต่เดือนที่มันเดือนหมดทั้งแขนเดือนนี้อุ่นขึ้นแล้วก็มีแรงถือไม้เท้าเดินได้ก็เยอะแล้วกันโยมตามมาเยี่ยมโยมเสียใจมากโทรศัพท์ให้อาตมากลับไปรักษามาไม่ไปโยมตามมาเยี่ยมก็มาเล่าความจริงให้ฟังหมอบอกไม่ให้ผมบอกอาจารย์นะแต่วันนี้ผมต้องบอกทำไมล่ะหมอไม่ให้บอกถึงจะบอกหรือไม่บอกอาตมาก็อยู่ในสภาพนี้พร้อมแล้วไม่ต้องกลัวตายนะที่ผมบอกอาจารย์อยู่นี้หมอที่บอกว่าอาจารย์จะตายในเดือนนี้หมอตายแล้วศพตั้งอยู่วัดธาตุทองผมเลยมาหาอาจารย์นั่นหมอหมดอายุนี่อายุยังอยู่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนี่เป็นอายุตายยากไปง่ายเลยคนนี้อายุเลยต้อยได้ตีได้เลยถ้ากันตีคนบอกอย่างตายจะไปหาขออายุมาชุนมาชุนเป็นหายพรตาวันนั้นอายุนั้นจะยิ่งแม่มันท่านตีเป็นขนาดเป็นวาตัวบัดนี้เป็นมันยกมือดูเขาบอกจากโยบดดอายุต้องสร้างคนใจของมันสร้างความพอใจคนที่โดดตึกตายผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายเขาหมดพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเขาหมดอายุเขาหมดหวังทอดเขาได้กำคงคืนคนโบราณบ้านเรานะผิดหวังเท่าไรก็ไม่อยากตายเพราะเขามีพลังหล่อเลี้ยงคนจะดีอันนี้คือตัวอ้อยๆจะเกิดเป็นเล่าผิดหวังคือสาวเอาหัวใหม่นี่จ้ะคือตัวเล่าแห้งของจะเกิดเป็นคอไข้ไปมาคุมาเขาก็ไปเอาคุมาตะกอนจะของเชื้อราพอดคือตอนน้ำบ้านบ้องใสสมาคุณถือสามเทียร์เลยคือตะกอนหลอกก่อนเพื่อเขาเป็นวัวไล่ซีเทียร์แล้วคือตอนหน้าทงหลงน้องทงแม่ทงกระซาวหาเทียร์แล้วคือตอนหน้านอบ้างทั้งเศร้าเพลินกระซิ่งห้องเทียร์แล้วเล่าผิดปังเป็นตะล่าสุดผูกข้อตายที่หนึ่งในคนโบราณเล่าผูกข้อตายเล่าว่าท่านบดายเหนื่อยแก่ดวงประเสริฐมหาเถิดมีสิลบขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเถรเท่าก็ได้เพื่อจะตายไงด้วยความเจริญบวชเป็นเถรเท่าตั้งต่อบุญบารมีสร้างเอาบุญเป็นมือปาชนะพบพ่อพิราชแก้วไพ่นาชาชิมาเนื้อเนื้อคนาเขาเป็นคู่มือในเรื่องพันหัวข้อตายแล้วก็ผีบอลต้องหกเทียนเพื่อตายที่หัวดีตาเขาจะมีพลังเรียกว่ามีพลังรอเลี้ยงชีวิตเอาอายุบรรโนสุขังพลังมันจบไปได้เลยมิเนาโพธิ์อะไรเด้อจงควรเจริญเวลาเนี่ยสุขภาพไม่เอื้ออำนวยให้แต่อยากจะฝากพลังนิดหน่อยพลังบ่ต้องไปหากินยา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบไปด้วยพลัง4ประการเธอย่อมครอบงำภัยอันตราย5ประการในโลกนี้และโลกหน้าได้มีพลัง4จะครอบงำภัย5ประการถ้าบ่แม่นเลขที่หาว่าปัจจุบันได้ชื่อหาได้ให้เจ้าโอ้ยพระบ่ต่อไปนี่อุ้ยไปย่านนี้เจ้าไปล้มไปชื่อเลขชื่อเด้อพลัง4ชื่อไว้เด้อบ่ได้ไปขอน้ําเพิ่นพลัง4มีหยังปัญญาพละกำลังแห่งปัญญาวิริยะพละกำลังแห่งความภาคเพียรต่อมาสังฆาพละกำลังแห่งการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอนวัชพละกำลังแห่งการประกอบการงานอันปราศจากโทษมาไปหาขายยาบ้ามาไปหาขายยาเสพติดทำมาหากินสัมมาชีพมีคำว่าอนวัชพลังปัญญาพลังมีกำลังทางปัญญาศึกษาเข้าใจเหตุเข้าใจผลที่จะบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนั้นคนละอันนั้นคนเจริญอันนั้นเป็นกุศลธรรมอันนั้นเป็นอกุศลธรรมวิริยะพละภาคเพียรละชั่วภาคเพียรสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นเป็นคุณในสมบัติในจิตในใจในเนื้อในตัวสังฆาพละตัวนี้เราจัดการมากสังคมไทยอ่อนแอเพราะขาดตัวนี้สังฆาพละกำลังแห่งการสงเคราะห์เมื่อมีกำลังสี่อันนี้อริยสาวกจะครอบงำภัยสี่ประการภัยห้าประการภัยห้าประการมีอะไรบ้างหนึ่งอาชีวะตัดภัยแห่งการดำเนินชีวิตอาชีพภัยเหล่านี้จะไม่มีอันตรายเมื่อมีพละสี่อย่างนี้สองอาชีโลกับภัยแห่งการได้ถูกติเตียนติถิ่นนินทาว่ากล่าวชื่อเสียงมันจะชื่อเสียงถูกคนอื่นทั้งหลายเขามองในแง่ไม่ดีมีแต่ถามไม่ดีกล่าวหาว่าเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอาชีโลกับภัยเมื่อเธอมีพลังสี่ประการนี้เธอจะครอบงำอาชีโลกับภัยเมื่อได้ย่างผู้ใดบอกพื้นท่านขวนห้องจะถูกต้องแล้วถ้ามีแล้วให้สิทธิจะตามฟังท่านสุดต้องนั้นหนานั้นหน่อประสานตามฟังรักมันล่มสิทธิห้อยหาทอดเสมอนั้นหนาบังล่มแล้วอีกภัยอันหนึ่งปาลิสาลัชภัยภัยคือความขั้นขามเก้อเขินในหมู่ในคณะในสังคมในชุมชนไปใช้กันจากอายมือเพราะจะเอาติดครอบหัวนางไปนี่จะแน่เหตุบดีนี่จะซื้อเสียงบดีนี่จะแน่บดีของห้องในยามโมหูหรือจากอายอันนี้คือเรียกว่าปาลิสารัชภัยภัยอันเกิดมาจากความเก้อเขินไม่กล้าในสังคมในชุมชนเธอจะก้าวล่วงสุดท้ายมรณะภัยภัยแห่งความตายเมื่อต้องย่านตายไปใช้บริการมือปืนคุ้มกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดดีแล้วคนที่จะบอกกล้าสาคนดีที่จะพาไปหาตายซะคอยเฮ็ดดีแล้วเขาจะได้เกิดในวันดีๆเขาเรียกว่าอะเขาเรียกว่าทุกขติภัยภัยสุดท้ายภัยที่ห้าตายไปแล้วกับบ่ญาติไปตกนรกบ่อย่างที่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่อย่างเป็นเทพบ่อย่างเกิดเป็นคนทุกคนอย่างคิดว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติภัย5ประการนี้ทุกอริยสาวกจะครอบงำด้วยพลัง4ประการฉะนั้นแนวพลัง4ประการคือที่ใดอยู่บ่อะไรคือบ่ได้ก็มีที่อยู่ได้ขอให้มีแต่ได้เนี่ยขอจะบอกพละให้เป็นเจ้า1ปัญญาพละรู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรเจริญ2วิริยะพละถ้าเพียรพยายามเว้นจากสิ่งที่ชั่วช้าลามกกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งาม3อนวัชพละพลังคือการประกอบการงานที่ไม่เบียดเบียนที่ไม่มีโทษแก่ตนเองแก่ผู้อื่นทีตัวนี้อยากให้มีมันกับเบิดเมืองบ้านเมืองห้ามขาดตัวนี้สังคมไทยอ่อนแอเพราะขาดพละตัวนี้เป็นพลังของสังคมเรียกว่าสังฆาพละสังฆาพละกำลังแห่งการสังสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นที่มาแห่งความรักความสมัครสมานเป็นลิ้นสลักใจของสังคมได้ใช้มูกระหับเทวดากระหักถือกระแพงสังฆาวัตถุสีบ่บอกเป็นภาษาบาลีมิสิกันเนี่ยว่าภาษาลาวดีกว่าให้มือใจคือฟังแล้วพอดีถามอาจารย์สองอาจารย์อยู่ข้างในฟังเด้อสังฆาสีแบ่งสรรปันส่วนที่ว่าได้อาจารย์เจริญ อาจารย์ยิทธิ์สองว่าวมวลหัวหวานสามเห็ดงามคอยมือสี่อยู่อย่างบ่เอาเปรียบบ่ขี้รักบ่เอาแพ้มูสมานัตตาสม่ำเสมอตนทำตนเสมอเพื่อนแต่ว่าบ่เอาเปรียบมูถ้าแต่ให้มันทันสมัยนี่คอยมักแต่ไปเล่ามันตื้อได้ทานันจะปยวัฒนจะอัฏฐกริยาตยาอิทะสมานัตตาจะทำเมสุปัฏฐะปัฏฐะยะระหังเอเตโขสังหาโรเกรัชตานิยายโตอันนี้แล้วสำหรับเป็นลิ้นสลัดให้โลกคุ้มครองโลกให้สังคมโลกในที่นี้หมายถึงสังคมให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรักกันสมัครสมานสามัคคีกันทานเสียวาจาพูดจาอ่อนหวานน่ารักอัฏฐจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ดีน้ำมือกับเฮ็ดงานต่อมือสมานัตตาวานตรงให้สม่ำเสมอบ่เอาเปรียบมือ